Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Premier z wojewodami o sytuacji powodziowej. Zgłoszony przez warszawskich radnych PiS projekt uchwały w sprawie wykupu mieszkań komunalnych odrzucony. Partia Pracy na pierwszym miejscu w wyborach europejskich w Holandii. Według prognoz ta noc może być w wielu miejscach krytyczna, padać będzie do jutra. Fali kulminacyjnej na Wiśle w Krakowie służby spodziewają się jutro o 8:00, będzie przechodziła do 14:00. W Krakowie właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Małopolsce i w sąsiednich województwach. Wszystkie służby są odpowiednio koordynowane i dysponowane w miejscu, gdzie są najbardziej potrzebne, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Po ulewnych deszczach na południu kraju strażacy interweniowali prawie 1800 razy, podtopionych jest 300 budynków. Wszystkie służby są odpowiednio zadaniowane. Raz jeszcze dziękuję za bardzo dobrą koordynację, za ochronę życia, dobytku, mienia. Wszystkimi te starania musimy dalej kontynuować. Poziom wody przekroczył stan alarmowy na 23 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 3 w dorzeczu Odry. Z kolei stan ostrzegawczy jest przekroczony w dorzeczu Wisły na 57 stacjach, w dorzeczu Odry na 19 stacjach, a w dorzeczu Dunaju na 2. Rada Miasta Warszawy odrzuciła projekt uchwały w sprawie wykupu mieszkań komunalnych. Autorem projektu byli warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko projektowi zagłosowało 36 radnych, za było 15, jeden wstrzymał się od głosu. Radni Koalicji Obywatelskiej tłumaczyli, że lokale komunalne w Warszawie powinny pozostać do dyspozycji najbardziej potrzebujących. Ponadto, jak mówi przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Mariusz Frankowski, projekt został odrzucony, bo nie był zgodny z aktualną polityką mieszkaniową władz stolicy. Rafał Trzaskowski i Koalicja Obywatelska w trakcie wyborów samorządowych w 2018 roku wyraźnie mówili o tym, że chcemy budować nowe mieszkania, a nie wyzbywać się istniejącego zasobu z tak wysokimi bonifikatami. Przy tych bonifikatach 80% zasobu musiał być sprzedany z najwyższą 90% bonifikatą. Nie ustąpimy, mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Wiktor Klimiuk. Klub PiS będzie składał kolejne projekty w tej sprawie. Bo skoro Platforma mówi, że ta uchwała im się nie podoba, bo zły zakres, że w niektórych to by chętnie dali te bonifikaty, ale nie we wszystkich, to powiemy sprawdzam. Niech oni przygotują uchwałę, albo przygotujemy kolejną uchwałę. Widać, że ludzie są tym zainteresowani. Warszawa, każde miasto ma obowiązek do posiadania pewnego areału mieszkań, ale też powinno umożliwić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zaczęło już ten wykup, umożliwić ten wykup. Do tego zobowiązuje nawet prawo i wyroki sądów. Według projektu uchwały radnych Prawa i Sprawiedliwości lokal mógłby być wykupiony m.in. przez osoby, które są najemcami od co najmniej 10 lat. Holendrzy zagłosowali w wyborach do Europarlamentu. Według sondażu Exit Poll Partia Pracy zdobyła najwięcej głosów w wyborach. Konserwatywna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji premiera Marka Rutte na miejscu drugim. Reuters podkreśla, że wygrana Partii Pracy to zaskakujący rezultat, który podbudowuje wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, kandydata tej siły politycznej. Partia Pracy zdobyła 5 z 26 mandatów w Parlamencie Europejskim przypadających Holandii. Polacy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego wybiorą w niedzielę do udziału w wyborach w orędziu, zachęcał prezydent Andrzej Duda. To, jak kształtuje się Europa, to, w którym kierunku będzie rozwijać się Unia, zależy od każdego z nas. Nasze głosy razem z głosami milionów obywateli innych państw wpłyną na przyszłość Europy, decydując o jej obliczu na kolejne lata i dziesięciolecia. Niedzielne wybory do Europarlamentu w Polsce rozpoczną się w niedzielę o 7:00, zakończą o 21:00. Jutro do sklepów trafi nowy album Wojtka Mazolewskiego i Johna Portera. Od kwietnia można usłyszeć singiel promujący płytę Don't Ask Me Questions. A dziś przedpremierowo kilka utworów z ich najnowszej płyty mogli usłyszeć podróżni na Dworcu Centralnym. To pokazuje moc naszej muzyki, że możemy nawet w takim warunku grać swoje i jest dobry. Don't Ask Me Questions to taki utwór, w którym ten początkowy riff basu ciągnie cię po prostu do przodu jak stado mustangów. Na tym to polega, to jest taki mój też klasyczny sposób odbijanki dźwiękowej. W rock'n'rollu nie chodzi o specjalnie fikuśne formy, ale tak naprawdę o to, żeby riff działał. Ta płyta jest o filozofii, w sensie jak każdy musi znaleźć swoją drogę. Jak Nietzsche powiedział, nie ma ani dobrej drogi, ani złej drogi, ani właściwej drogi. Każdy ma swój. Ja znalazłem swoją drogę przez muzykę. Kończymy serwis Trójki, kolejny o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Wcześniej sport, Tomasz Gorazdowski. Analizując sytuację na poważnie, skoro pierwsza reprezentacja piłkarzy na mundialu przegrała z Kolumbią 0-3, to dlaczego młodzieżowa reprezentacja miała wygrać z Kolumbią na mundialu młodzieżowym? No i nie wygrała. W pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata Polska przegrała z Kolumbią 0-2. Wynik doskonale oddaje to, co działo się na boisku. Goście byli lepsi technicznie i o dziwo górowali też fizycznie. Nie pozwolili Polakom na zbyt wiele. Prowadzili po fatalnym błędzie Sebastiana Walukiewicza w pierwszej połowie. Dobili naszych bramką w doliczonym czasie gry. Niestety Polacy nie potrafili ani razu poważnie zagrozić rywalom, a jedynym, którego wypadałoby wyróżnić w naszym zespole, był bramkarz Radosław Majecki, co jest dość symptomatyczne. Teraz przed nami niedzielny mecz z Tahiti, mecz, który koniecznie trzeba wygrać, żeby liczyć się w grze o awans z grupy, a na razie w naszym obozie nastroje minorowe. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. W grupie, w której grają Polacy, Senegalczycy pokonali dziś Tahiti 3-0. Nie ma co natomiast narzekać na siatkarki, one robią swoje. Dziś w Lidze Narodów w Opolu pokonały Tajki 3-0. Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali z Arką Gdynia 90-85 w czwartym półfinałowym meczu Mistrzostw Polski. Jarosław Zyskowski. Wszyscy z chłopaków zostawili serce na boisku. Wygraliśmy ten mecz zaangażowaniem i charakterem. No i ostatni decydujący mecz w Gdyni w niedzielę, bo w serii do 3 zwycięstw jest 2-2. W hokejowych Mistrzostwach Świata Elity w końcu to, co najlepsze, bo z reguły ćwierćfinały są najciekawsze. Dziś po dogrywkach Kanada pokonała Szwajcarię 3-2, Finowie też po dogrywce pokonali Szwedów 5-4, w meczu palce lizać Rosja wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 4-3. Niespodzianki nie było w spotkaniu Czechy-Niemcy, wygrana Czechów 5-1. W półfinałach zagrają Kanadyjczycy, Rosjanie, nie, Finowie, no i będzie na pewno ciekawie. W sporcie najwspanialsze są niespodzianki, kiedy faworyci przegrywają z nierozstawionymi. Kopciuszek eliminuje giganta. W kategorii niespodzianki albo właśnie gigantycznej niespodzianki trzeba będzie traktować zwycięstwo Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie French Open. Jego przeciwnikiem w Paryżu będzie lider światowego rankingu tenisistów Serb Novak Djokovic. Zagrają ze sobą pierwszy raz w karierze. 43. rakieta świata z pierwszą. Świątek i Linet zagrają z zawodniczkami, które dostały dzikie karty. Kibice sportów motorowych już coś więcej wiedzą, jak będzie wyglądał nowy Dakar, który odbędzie się w przyszłym roku w Arabii Saudyjskiej. Wszyscy są zadowoleni, i obecni zawodnicy, i ci, którzy jeździli w Dakarze jakiś czas temu, jak Krzysztof Hołowczyc. Pewnie jakieś zgrzyty kulturowe będą, ale... Chęć jest z obu stron tak duża, żeby ten Dakar się odbył w jak najlepszym wydaniu. Dalej, możliwości finansowe są tak duże, że tu na pewno nie będzie brakowało od strony bezpieczeństwa elementów żadnych. Od strony organizacyjnej będzie bardzo wszystko zrobione tak jak trzeba. Także myślę, że od strony medycznej już w ogóle tu będzie na pewno super szpitale, helikoptery. Wszystko będzie działało jak trzeba i to będzie na pewno coś nowego, coś zupełnie nowego. Nowy grunt, nowy teren. To wcale nie będzie pustynia non-stop. To będzie dużo górskich jakichś ścieżynek. Także jestem przekonany, że to będzie ciekawy raj. A w Formule 1 ciągle nie najlepiej. Robert Kubica był dziś 20. Zajął ostatnie miejsce na drugim treningu przed wyścigiem o Grand Prix Monaco. W Monte Carlo przed południem najszybszy był broniący tytułu mistrza świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. I wracając jeszcze do hokeja, bo chyba coś mi się nie zgadzało, w półfinałach to już wiemy. Czesi zagrają z Kanadą, a Rosja z Finlandią. Od Warmii i Mazur, Podlasia aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie burze z gradem na południu kraju padać będzie do jutra. W nocy od 3 stopni w Jeleniej Górze do 13 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pasła bym ja pasła, łowiecki na hali. Nie tym razem, bo teraz jedziemy do Krakowa na 17. już edycję Miesiąca Fotografii. Zmapujemy miasto. Odwiedzimy wystawy, pobiegniemy na spotkania z artystami i... sprawdzimy, co nam się podoba, idąc za hasłem przewodnim tegorocznej edycji. Radiowy Dom Kultury w sobotę po 13. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Thank you. jestem ja, jesteś ty. No i tak pomalutku przygotowujemy Państwa do snu. To ostatnia piosenka z albumu Bez udziału gwiazd Agnieszki Chrzanowskiej. To nie jest nowa płyta, ale Agnieszka Chrzanowska była niedawno w Warszawie, występowała w Kalinowym Sercu, no a przy okazji zostawiła nam dwa swoje albumy, które zostały wznowione i odświeżone lekko, więc nawet jeśli Państwo mają w kolekcji, to warto sprawdzić, co się zmieniło. Ale odświeżone dźwiękowo, czy odświeżone... No przynajmniej ten drugi, czyli graficznie. Piosenki do mężczyzny dźwiękowo podobno został nieco uszlachetniony, a album Bez udziału gwiazd to dwupłytowe wydawnictwo. Płycie kompaktowej towarzyszy również płyta DVD, także można pooglądać. Nie, no to jest znakomite, że takie albumy z tego naszego świata, do nich wraca, ktoś je wznawia, bo pamięć mamy strasznie krótką i też jednak, co by nie mówić, tych płyt ukazuje się bardzo dużo i takie wznowienie jest dobrym pretekstem do tego, żeby coś sobie przypomnieć albo odkryć. No, jeśli płytę się wznawia, to znaczy, że jej już nie ma, że się sprzedała, że po prostu już w sklepach, na półkach nie stoi, więc pojawia się na nowo. No a teraz wracamy do naszego serialu, w którym Tomek Lewandowski opowiada o swojej najnowszej płycie. Tomek Lewandowski, zapraszam serdecznie do posłuchania mojej nowej płyty koncertowej 5/12/2018, czyli koncert w Piwnicy pod Baranami. Rozpocznij nową zabawę, nawet w tych samych kostiumach, nawet z tą samą orkiestrą, byleby nikt nie udawał, że umie, czego nie umiał, że lubi, czego nie znosił. Oto cię mój maestro. Znużony błazen prosi. Życie jest piękne i proste, trzeba się bawić, cenić listek, miasteczko. Spójrz, byś wyraźnie mógł dostrzec. Dojrzyj, abyś mógł zmienić miasteczko, chmurkę i listek w coś, czego szukasz ze świeczką, w coś, co tak oczywiste. Mam dość już tych wygodnych, polerowanych na błysk, lepionych jak każe wzorzec, rozbitków bezludnych wysp. Jest żarcie, a jestem głodny, jest taniec, a pustka głucha. Zrób coś z tym, mój gwiazdorze. Szepnij dowcip do ucha. Szepnij dowcip do ucha. Szepnij dowcip do ucha. Jak ja słuchałem tej płyty, no to miałem wrażenie czasami, że nie jestem w piwnicy pod baranami, tylko że to jest nagranie z Japy, bo dość entuzjastycznie reaguje publiczność. Rozumiem, że to twoja publiczność była, twój fanklub? Nie wiem, czy fanklub, ale w momencie, gdy ogłosiłem, że chcę nagrywać płytę koncertową z tym składem, bo to jest też dosyć ważne, zauważyłem to i tutaj dziękuję serdecznie kolegom za to, że w ogóle im się jeszcze chce, ale kiedy ogłosiliśmy, że chcemy zagrać koncert w piwnicy pod baranami, że przyjadą właśnie bardzo fajni goście typu Łukasz Nowak z Adasiem Marajdą, czyli Mała Caryna, którzy tam dali nam też taką fajną chwilę oddechu w trakcie, to odezwała się masa ludzi spoza Krakowa. Przyjechali ludzie z Wrocławia, z Warszawy, z Łodzi, z Częstochowy. Były plany przyjazdu ludzi z Mazur, ale jednak gdzieś tam utknęli po drodze. Także było dużo ludzi przyjezdnych. Było też bardzo dużo znajomych, bardzo dużo ludzi z Krakowa, ale nie było chyba ludzi przypadkowych, takich, którzy przyszli akurat, o, coś się dzieje w piwnicy pod baranami, to wejdziemy. Bo generalnie na koncertach piwnicznych jest bardzo dużo turystów, którzy przychodzą i po prostu widzą, że coś się dzieje, więc kupują bilet i wchodzą. Tutaj nie było takiego miejsca, bo ten koncert mieliśmy już na kilka tygodni przed, sprzedany praktycznie w całości. Ogrzej to serce, daj mu trochę ciepła. Niech się nie trzęsie ze strachu jak zając. Jeszcze nie cała krew z niego wyciekła, jeszcze w nim żywe. Marzenia się czają, jeszcze w nim żywe. Marzenia się czają. A ty chcesz uciec gdzieś w odwrotną stronę, zamknąć drzwi okna, wyłączyć telefon. Co jest ci winne? Serce, że stracone, wciąż rani pamięć, jak złośliwe echo, jak złośliwe echo. Na wszelki wypadek to serce wierne jak ogarek świecy twojej głupoty. Niewygodny świadek twojej głupoty. Niewygodny świadek. A ty chcesz uciec gdzieś w odwrotną stronę, zamknąć drzwi okna, wyłączyć telefon. Co jest ci winne? Serce, że stracone, wciąż rani pamięć, jak złośliwe echo. Jak złośliwe echo. Twój wróg śmiertelny i wieczny zbawiciel, choć nienawidzisz, jeszcze może pomóc obrócić w popiół tamto twoje życie, ogień rozpali. W twoim nowym domu ogień rozpali. W twoim nowym domu bardzo. Powiedz jeszcze parę słów na temat spotkania z muzykami, z którymi na tej płycie występujesz. To są moi koledzy. Zacznę od najstarszej znajomości, czyli Krzysztof Maciejowski, skrzypce fortepian. Znam się z Krzysztofem w 1995 roku, kiedy nagrywałem materiał, który się ukazał wtedy jeszcze na kasecie, Na przekór. To Krzyś pojawił się tak zupełnie ad hoc w studiu, jako przyjaciel studia. Posłuchał tego, co tam nagrywaliśmy, usiadł do instrumentów klawiszowych. Ja wtedy nie wiedziałem, kto to jest. Nie wiedziałem, że to jest człowiek, który aranżuje dla Demono, dla Magmy, który pracuje z Mietkiem Szcześniakiem. Nie wiedziałem tego. Wiedziałem, że kiedyś tam zakładał jakieś bielskie zespoły i w nich grał. Ta przyjaźń przetrwała i teraz to już było bardzo świadome działanie i bardzo świadome wymyślanie pewnych partii. Krzysiek skupił się tutaj na skrzypcach, aczkolwiek w dwóch piosenkach udało mi się go namówić, żeby zasiadł do fortepianu. No i wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę, bo dwie piosenki to ani nie za dużo, ani nie za mało. Dokładnie tyle, ile trzeba. Moja pierwsza. Pierwsza, najprawdziwsza pierwsza. 20 lat to wiek wspaniały. To złoty wiek, jak sądzi świat. Gdzieś z drugiej strony pola chwały poległo mych 20 lat. To były pieskie chwile, owszem, lecz przeszły w mig, jak z bicza trzasł. I sam dziś sobie ich zazdroszczę. Umarł już, nie wróci ten. Nie ma ani rys, ni skaz, miniony czas. I gdy wyciągną swe kopyta, wybaczyć można tym, co nie zranią już nas. Nie ma ani rys, ni skaz, miniony czas. I gdy wyciągną swe kopyta, wybaczyć można tym, co nie zranią już nas. Nie. Mówmy źle o nieboszczykach, czy w twej pamięci małej gąski kołacze się wśród zgranych kart, ów as z daremnych gier miłości. W zatęchłym łóżku się dusiła, by nam powiedzieć wkrótce pas. A jednak z łezką ją wspominasz piękną dziś. Cóż płomień jej zgasł. Gdy wyciągną swe kopyta, wybaczyć można tym, co nie zranią już nas. Nie ma ani skaz, miniony czas. I gdy wyciągną swe kopyta, wybaczyć można tym, co nie zranią już nas. Thank you. Nie dziwne więc, że niczym płaczce rozdartych mi nie szkoda szat. Gdy stary szkielet w czarnej paczce odprowadza na tamten świat. Choć najpodlejsza to kanalia, jaką nosiła ziemia ta. Od płaczu niech to was nie zwalnia szczezła i czysta jest jak łza. Nie ma ani rys, ni skaz, miniony czas. I gdy wyciągną swe kopyta, wybaczyć można tym, co nie zranią już nas. Nie ma ani rys, ni skaz, miniony czas. I gdy wyciągną swe kopyta, wybaczyć można tym, co nie zranią już nas. Mam nadzieję, że poczuli się państwo troszeczkę koncertowo. To bardzo ładna płyta. Koncert w Piwnicy pod Baranami z 5 grudnia 2018 roku. Tomek Lewandowski. Tak, no i to jest właśnie to, że we mnie się zawsze waha takie poczucie, czy ja wolę płyty nagrywane na koncertach koncertowe, czy jednak te studyjne. No i kiedy się słucha takiej płyty jak ta Tomka, to odpowiedź jest jasna. Tak, chcemy tylko koncertowych płyt. No i chciałoby się być na tym koncercie jeszcze. A potem się słucha jakiejś innej, fantastycznie nagranej płyty. Nie, jednak nie koncertowe, tylko studyjne. No, mają państwo też takie dylematy? Zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Basia Semniak-Wilk, serdecznie witam państwa po przerwie. Przywitała państwa z sygnałem z pieśni Boba Dylana. Orkiestra, zespół pod przewodnictwem Piotra Matuszczyka, który też aranżował wszystkie piosenki na dzisiejszy koncert, ale powiedzmy sobie też, że muzycy wszyscy, którzy władają tymi różnymi instrumentami, też bardzo dużo wnoszą od siebie, także Piotr Piotrem, ale wszyscy powinni dostać jednakowe brawa. Dobry wieczór. Słuchają państwo fragmentów nagrania, które zarejestrowałem 23 listopada 2018 roku w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. A było to podczas 36. OPPY, Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Koncert prowadziła Basia Stępniak-Wilk. A teraz będzie piosenka z repertuaru i napisana przez Norę Jones. Nie przypominam sobie, żeby na OPPY się już pojawiały, ale to trzeba by było dopytać u Piotra Bakala, bo on wie wszystko. Piosenka Norę Jones zaśpiewa Ewelina Marcinia, która przetłumaczyła też ten song Come Away With Me, razem ze mną chodź. Norę Jones, amerykańska piosenkarka, autorka, pianistka, ośmiokrotna laureatka nagrody Grammy, a urodzona raptem w 79 roku. Śliczna, utalentowana, szkoda gadać. A przed państwem piosence Norry Jones, razem ze mną chodź, przetłumaczonej osobiście, Ewelina Marciniak. Yeah. razem ze mną wejdź w noc bez dna. Razem ze mną chodź, a ja tę piosenkę ci dam. Niech autobus już wiezie nas. Razem ze mną jedź, gdzie nie skusi nas kolor kłamstw. A ja cię zabiorę tam, gdy pochmurny dzień, gdzie wzgórza wysokich złotych traw, chociaż raz spróbuj pocałunek skraść, gdzie się nam kłania góry szczyt. Ze mną chodź, a miłość dam, jakiej nie dał ci nikt. Razem ze mną wejdź w noc bez dna. Ze mną chodź i niech to trwa. Tłumaczeniu i wykonaniu Eweliny Marciniak. No i to była trzecia faza usypiania państwa dzisiejszego wieczoru. Ale dlaczego ty chcesz państwa usypiać? Nie, no tak się dzisiaj poukładało, że są takie klimaty w audycji. Mówiliśmy jakiś czas temu państwu o tym, że ukazała się najnowsza płyta zespołu U Studni, Zaśrodkowanie, i o tym, że nastąpiły pewne zmiany w zespole. Odszedł od zespołu Andrzej Stagraczyński, który występował z zespołem grając na gitarze basowej. Odszedł również Wojtek Czemplik, który występuje ostatnio, to jest wielka niespodzianka, u boku Krzysztofa Myszkowskiego pod szyldem Stare Dobre Małżeństwo. No, w związku nowa płyta też się bardzo niedawno ukazała, Krzysztofa Myszkowskiego i Starego Dobrego Małżeństwa. Mhm. W związku z tym oczywiście w składzie zespołu U Studni pojawili się nowi członkowie. I na koniec dzisiejszej audycji mamy dla państwa piosenkę z tej najnowszej płyty zespołu, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze mamy dla państwa kilka informacji. No tak, tak, spróbujemy. Ja nie zdążyłam przygotować serwisu w takiej formie, w jakiej zazwyczaj go dla państwa przygotowuję. Targi książki się zaczęły, no bardzo przepraszam, ale to wsysa bardzo mocno. Natomiast jutro i pojutrze w Płocku, w Płockim Ośrodku Kultury, dwa koncerty Pawła Wójcika i Tomka Sarniaka, i to będzie oficjalna premiera ich najnowszej płyty, która nosi tytuł Dama Pik. Czekamy na tę płytę po to, żeby też jej posłuchać i się nią pocieszyć. Zresztą Paweł Wójcik i Tomek Sarniak też nagrali w tym roku płytę W piwnicy pod baranami, płytę live, i ona też wkrótce, pewnie jakoś może na jesieni, może na gwiazdkę powinna się ukazać. Poza tym w Starym Klasztorze we Wrocławiu w niedzielę zaśpiewa Mirosław Czyżykiewicz. To jest taki recital, który nosi tytuł Awe 20 lat później. No bo w tym roku, roku 2019, mija dokładnie 20 lat, odkąd ukazała się płyta Awe, która jednak jest też niezwykle kluczowa dla, trochę mam wrażenie, dla naszego środowiska. I jest takim, no takim znakiem, takim punktem odniesienia przed Awe i po Awe. No przynajmniej ja tak mam. Ale myślę, że nie tylko ja, że parę osób jeszcze w taki sposób trochę gdzieś myśli o tym, o tej krainie łagodności. No a wracając na chwilkę do Pawła Wójcika, no to koncerty w Płocku zwykle się udają, bo to jest własne boisko Pawła Wójcika, w związku z tym zaprzyjaźniona publiczność przychodzi na koncerty, więc jeśli państwo mają chwilę, to warto się wybrać. O 19:00 oba te koncerty. Jutro i pojutrze, to znaczy w piątek i w sobotę. No a w przyszłym tygodniu przyjeżdża do Warszawy na dwa koncerty też, na piątek i sobotę. Jaromir Nohawica, 31 maja i 1 czerwca i również 1 czerwca, ale w Cieszynie, w kawiarni Avion, naszej ulubionej, koncert zagra Dorota Barowa, to w ramach festiwalu teatralnego na granicy. No to tak na szybko z tych wiadomości, które gdzieś udało mi się odszukać. No i to tyle. Jeszcze pomyślałam sobie o tej Ewelinie Marciniak i o tych koncertach w ramach Oppy, gdzie bardowie tłumaczyli piosenki. Łukasz Majewski mówił mi, że płyta Na prawo od Jejczyna trochę stąd się wzięła, że on tłumaczył piosenki na Oppę. No ale no pewnie do płyty, tego tak, wrócimy. Wrócimy, a na zakończenie zespół U Studni. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Popatrz, najdroższa miłość kona, pozostawiona łzą w potrzebie, bo nasza jedność podzielona pomiędzy mnie i ciebie. Ważą się teraz lat, godziny, na szali naszych zmagań z losem. Ujmij mi proszę trochę winy, bo całej nie uniosę. Od ciebie, tylko ciebie chciałem, na wielką miłość życie całe. Od ciebie, tylko ciebie chciałem. Ze wszystkich tego świata kobiet ty dla mnie jesteś wciąż jedyna. Dzień każdy kończyć chcę przy tobie i każdy dzień zaczynać. Spójrz, za oknami znów dzień świta, nadzieją co się modli o nas. Bo czasem duma już zabita jest lepsza niż zraniona. Od ciebie, tylko ciebie chciałem, na wielką miłość życie całe. Od ciebie, tylko ciebie chciałem. Wielką miłość życie całe, od ciebie, tylko ciebie chciałem. Od ciebie, tylko ciebie chciałem, na wielką miłość życie całe, od ciebie, tylko ciebie chciałem. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Oto z czym się pojawiam w dzisiejszym kwadransie. Jakieś dziwne przeczucie, podpowiedź niejasna, zaprząta mnie i wszystko się wyjaśnia, drodzy Państwo. To właśnie wczoraj, 22 maja, minęło 2 lata właśnie od śmierci Zbyszka Wodeckiego. 2 lata. Nigdy się z tym specjalnie nie obnosiłem, by tak rzec, ale mogę po 2 latach trochę to opowiedzieć. Byliśmy ze Zbyszkiem związani dość ściśle w młodości jego, zupełnie zielonej młodości jego i w mojej jeszcze jako takiej. Przez piwnicę pod Baranami. Zbyszek zjawił się jako skrzypek, akompaniujący tam Ewie Demarczyk, także i innym artystom piwnicznym, więc też i mnie. Grywaliśmy także i małe kameralne koncerty. Nawet parę nagrań radiowych chyba gdzieś dałoby się znaleźć z jego udziałem. I w ogóle zaprzyjaźniliśmy się, odpowiem, domowo. W naszym domu na fortepianie stoi piękny, niezwykle rozbudowany bukiet suchych kwiatów, głównie róż, w którym to bukiecie znajduje się ślubny bukiet Zbyszka i Krysi, bo tak to było, że nie mając się gdzie podziać z tymi kwiatami, przynieśli te kwiaty do nas, a moja żona była świadkiem na ich ślubie. I zmierzam do tego, że byłem chyba pierwszym człowiekiem, do którego Zbyszek zwrócił się z prośbą o napisanie jakichś tekstów. Jeszcze nie był znanym wykonawcą, ale zrodziła się w nim ochota, żeby się spróbować jako osoba śpiewająca. No i tak wszedł w pewne środowisko. Zaczęła się pierwsza telewizja z Andrzejem Wasylewskim, przypominam sobie. No i pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział, że jest taka propozycja nagrania ewentualnej płyty. No tylko nie ma tych piosenek. To znaczy ma takie kawałki muzyki, tylko nie ma do nich słów. A do piosenki raczej są potrzebne słowa. Co by tu zrobić? Była to dosyć trudna praca dla mnie, bo raczej ograniczałem się tylko do pisania na własne potrzeby, to tam jasna sprawa. Skręcam gdzie chcę, jak chcę, w swoją stronę, wszelako tematycznie, stylistycznie, a tu trzeba było się dopasować do, no właśnie, do czego? Nawet nie do gotowej muzyki do piosenki, tylko do gotowych kawałków, z których Zbyszek jak gdyby zamierzał zlepić pewną całość, wiesz, tu będzie grała muzyczka, tu wchodzi tam jakiś instrument, tu wejdą i tak dalej, a tu potrzebowałem troszkę słów. No i wymyśl człowieku te troszkę słów, żeby to miało jakieś uzasadnienia, to znaczy jakiś sens, być może jakiś dowcip, być może jakąś poetykę. No i na końcu też niebagatelna sprawa, żeby to miało jakąś taką praktyczność, czyli wygodę dykcyjną, wszelako taką, no, potrzebną do wokalu. Namordowałem się, nie ukrywam, ale myślę, że coś z tego wyszło trwałego i właśnie o tym Państwu opowiadam, dlatego, żeby zapowiedzieć pierwszy z naszych wspólnych utworów, który znalazł się na tej płycie, nie tylko na tej, a miał on i ma nadal tytuł Opowiadaj mi tak. Opowiadaj jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci płynnie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle prawie mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Uwierz mi, tak to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie, odkąd siebie tylko odkąd zna. Łatwo sobie zimą radę da. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, przeczaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba że chcesz spalić mnie. Słyszycie Państwo? Ach, jaka dynamika. To jest oczywiście nagranie koncertowe z ostatniego okresu z zespołem Mitch and Mitch. A co tu opowiadać? Pamiętam, głowiąc się, co by w tej piosence mogło się znaleźć, jeszcze nie piosence, tylko w tej muzyce, spojrzałem tak za okno u Państwa Wodeckich na koletek już i zobaczyłem i powiedziało się, samo lecą liście, no i oczywiście jesień już. I tak się to opowiadanie składało. Inna piosenka, która powstała też wtedy do tej pierwszej płyty. I opowiadanie jest takie, że ta pierwsza płyta, wznowiona po 40 latach, okazała się chyba największym sukcesem Zbyszka. Autentycznie nabrała takich rumieńców, dynamiki, PR-u, to się chyba powinno dzisiaj powiedzieć, dzisiejszym językiem, że marynara fruwała. Widownia wielopokoleniowa naprawdę była oczarowana, a osobiście dla mnie rzecz no, fantastyczna i zupełnie abstrakcyjna. O tekście, o którym prawie zapomniałem, związana właśnie z tym faktem, przyniosła Zbyszkowi Fryderyka za najlepszą piosenkę roku i mnie przyniosła Fryderyka za tekst do najlepszej piosenki roku. Tak to los, powiedziałbym, odwrócił się, zabawił się, a ja Państwu też proponuję tę zabawę, czyli rzuć to wszystko, co złe. Rzuć to wszystko, wszystko, co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. lepiej już nie. Mnie pokochaj. Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my w słoneczu. I w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. Co było, przeszło, nie wróci. Wczorajszy smutek niech już nie smuci. No, rozgadałem się, troszkę się zasmuciłem. No, tak to było jakiś czas temu z tymi piosenkami. Jeszcze jest jedna piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, ale widzę, zegarek podpowiada, że już dzisiaj nie zdążę, a nie chciałbym puszczać jej fragmentarycznie, bo ona ma pewien całościowy zamysł. Jeszcze zdarzyła nam się wtedy taka piosenka Kochałem Panią Kilka Chwil z takimi podtekstami w tej piosence wtedy, no, jasnymi, niejasnymi, może dla pewnych osób. Ale to może następnym razem uda mi się tę piosenkę jeszcze przywołać. Na tym się skończyła nasza współpraca jako mnie, autora tekstów, i Zbyszka jako kompozytora. Ja byłem tak zajęty, mnie wyczerpywało tak dopasowywanie tych fragmentów do fragmentów, które przynosił, że powiedziałem: Zbyszku, wiesz co, ja mam znajomego kumpla, który bardzo, bardzo, bardzo marzy, żebyś coś napisać dla ciebie. Zaprowadziłem Zbyszka do Janka Tarakowskiego i tak tam powstała piosenka Zacznij od Bacha. I takie to były początki. Drodzy Państwo, nie mogę skończyć tej opowieści. Może się jeszcze kiedyś rozgadamy. A dzisiaj już dobrej nocy Państwu tutaj pod tym niebem i dobrej nocy Państwu tam w niebie już gdzieś rozproszonym, których pamiętamy. Kłaniam się, Leszek Długosz. Autopromocja. Dzień Teatru Polskiego Radia z festiwalu Dwa Teatry na antenie Trójki w tę niedzielę prosto z Sopotu. O 9:00 zapraszam do wysłuchania Zagadkowej Niedzieli, w której razem z Państwem sięgniemy po najpiękniejsze skarby Teatru Polskiego Radia, a potem w ciągu dnia rozmawiać będziemy z aktorami festiwalu Dwa Teatry. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. A po 20:00 magazyn bardzo kulturalny. Tradycyjne wydanie po półmetku festiwalu. I tradycyjnie z gośćmi w roli niespodzianek. Barbara Marcinik, zapraszam. Do usłyszenia i ewentualnie do zobaczenia w kawiarni Państwowej Galerii Sztuki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom.